أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا صدق الله العلي العظيم. ده آيات كريمة شو اسمها تلاوة كيد سورة النساء سلور نبيهم آيات ده جي أول رابط ده ما قبل سر فجي كدي شفجي مخ كي آيات كي شمر درس پر درهولي دي آغايات ده قتل ده جزا فباركيو شكا چا مؤمن فقصد سر قتل كي جزايا ده جهنم ده ده دو جخص زاور كول كيج او خورا دير وجداد على فاق ده خالدان توري ويلو مر لاغر چه ده خالدان خو ده حق خو ده غون دي خو علای بیام ده ایمان پا برکات بانی نو بیرت بیارا باسی خلود نور کی نو ظاهر پلا پس که دوغو نو تشجیدی ورسلو کی چه تگوی که ده گرد مرد پاری ده خلگو سه بجی سنو را کسی چه ده اگر سر وکنو یه وقت با بیاتا ده دو رخ راوزی ده خلگو بور پایا جیجه چه ده دیر آلی سر نو ده در نفس ازا چه بیان سول وستا خبر بیانی چه نوزی پر چه سر و پیجنم چه ده مومن دی که ندی ده جی قتل دون و گناه لری ده جی غیبان لری ده ایمان به سنگ سری معلومی ده پزرکی سری ورگو گوری برای ایمان پکشی که پیدا که که ده دخلی لا اله الا الله که پیدا چیزی نواجب ری دل تنور بیا کار نسی پدر را دای اغا ده زر ایمان دنن اغا خود علام و عمل ده پا اغا بنده خبر دای سی نو دغه خبره وستر شي چې دغه د خولې ایمان چې چادر تشکارا کی ته نور په دې مکلف نه چې یا راسي چې د زړه چش چې وکړي چې په زړه کې ایمان سته که نسته بس ده لا اله الا الله کافي ده نو دا یې شیانې نزول سو په ما قبل کې سخته سزا وړاندې سوه دپاره د چا د قتل د مؤمن په دې اوس آیات کریمه کې دا درته ښیي چې نو مؤمن څوک دی چې دغسې سخته ګناه الله د ده د مرګ دپاره ټاکلې ده چې ته یې ووژني دا سخته ګناه چې ده دا چې هغه واقعي هغه حقیقي ایمان باندې ته خبر سه برب اجتناب کې که مازې د خولې هغې دغه درته بیانوي دا یې ربط څه ده ما قبله سره بل چې نو دی د دې شیانې نزول دی یو د دغه آیات کریمه شان نزول یاده سیدی د سیرت په کتابو کې دا فرق دی یشي دی چې نبی علی صلوات و سلام کمر ډله د جهاد لپاره لیږل او هغه ته د سیرت په کتابو کې سریه وای سریه منه یو دلګی چې موږ ورته وای بلار او چې خپل رسول الله صلی الله علیه و سلم به نفس نفیس په خپل دی ورسره ملګری واغه ته غزا وای لشکر ورته وای چې دا غزا وسو رسول الله صلی الله علیه و سلم وویشی اتویشت غزاگان په خپل زندگی کې د سکړې دي چې په خپل به ورسره په خپل به خو لا غوسی په خپل به تور ورسره نور جهادونه خو نو د سډیر سوي دي چې نبی علیه الصلاه والسلام به نو پکشه اصحاب یې جل نو سریه یې جل په دک یې علاقه ده په دک یې نوم دي د خیبر سره په مدینه شریفه کې دلته نږدې ده نو دا د په دک خلک چې اکثر يهود و دي په دې کې یو سړی و هغه مرداس بن نهیک نومېدی د ایمان را وړی پکښې کې به دا ګرده کوي نبی علیه الصلات وسلام دلګي ورواستول ور بسې د فدک پر خلکو به وجنګېږي جهاد به ورسره وکړي اسید د دې دلګي چې نبی علیه السلام یې لیږي مشر غالب بن فضاله دا یې رئیس ور وټاکی چې موږ یې قومندان یې ور وټاکی د دې لشکر دغه کوچنی چې اوس روان دی چې نبی علیه السلام نه دی ورسره د دی مشر سو نو اصحاب خو ډېر پکښې کوي دی چې ورنږدې سوله د پدک علاقې ته خلکو چې دا لشکر ولیدي چې د نبی علیه الصلات وسلام اصحاب راله او د جنګ دپاره راله اوله پتراټه سول لکه خلک چې د مثال په توګه خپل مرکز خپله خزای لکه ادی کلی پرشا دغه مرداس چدی مرداس بیا په ځان ډاډه دی چې زه شکر الحمدلله مسلمان یم خو هغه یم تللیم دوری مې کلمه ویلې ده د نبی علیه الصلاة والسلام سره هغه دی زما هغه د عقیدې تړون دی ایمان مې پر راوړی دی نو په ما څوک څه کار لري نو خپلې میږې ډېرې میږې ورسره وې د غره په لمن کې داسې په یو شاګۍ وشلو کې پیولې چې دا لشکر یې ولیدی لشکر خو د دې خوا پر کلي چې ورلاسو خو د الله اکبر نو دا نارې شوې خو د جهاد په وخت کې دا نارې وهل کېږي د الله د مرستې دپاره ذکر کېږي دی د اخوا پر روان شو هغه خلکو خو میدان کړه دی چې بیا راروان شو دی مرالي باری ودیت ویل چې لا اله الا الله محمد رسول الله السلام علیکم د دا کفارو سلام په هغه وختو کې جلا و د دې سلام دا وي چې تبل انعم صباحا سار دې په خیر لکه دا وس دا کفار يهود چرانه د ټول مسلمانانو په خلو کې دا غور واچو ولې خود مسلمانانو هغه د دې اخلاق وس خوش سیوي لکه په لباس کې چې د کافر لباس خوش دي په دا خبرو کېم دا د وخت څخه د دغه يهود او د نصارا او د دې سلام د سنو لکه د اسلام له. دا تحفه دغه تحیه د اسلام په جن کې راغله سلام به ته دسې وایه چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته هغه ادنا درجه السلام علیکم دی ورحمت الله که ورسره ووایه وبرکاته که ورسره الله پاک لس نیکي پر اره دعا نورې درې زیاتې نو دغه د مسلمانانو په رقم باندې سلام ورته وایه د کافرانو دا خو د هغوی چې انعم صباحا سهار کې په خیر یا بیا دا ورته ویل یا بیا ورته ویل چې حیاک الله ژوند دې خدای درکړي په دا فوجانو کې دغه رقم د ازموږ په وطن کې چې بچا برالي نو د سلام نه وای بره به ودا سکرو ټول ستړي مسي غو ورتل ژوند دان هرې به ورته وهلې نه د هغه د نبی علی سلام سنت سلام ورته وای چې السلام علیکم نه دې داسې جواب ورته وای چې د مثال پر دعا ورته کې د ژوند واچ مطلب د کافر کار د ژوند سره دی کله نو مسلمان د پاره خوش ژوند دي سدي د دنیا چې د نبی علی السلام ویل ک بنج خانه او چې د بنج خانه ته سړی ال کی خو خوشالي خو مخ پر جنت باندې ځنو دغه شیانو کې زموږ د دې تغیر دي کفار د زموږ جزئي عادت ته لم توجه دي سره بدلی مسلمان چې دی هغه دغه په قوله دنګي باندې د دې تتبع کوي د دې اتباع کوي چې ارس پر غوږ کې دی کی خلاصه د خبرې دا خو دغه د مردا سره علی لا اله الا الله په زور وویل او ته سلام يم د مسلمان پر کومه چې السلام علیکم دوی چې و د په اسلام باور ونه دا یو صحابي دی هغه ثابت رضی الله تعالی عنه نمیږي هغه دغه اسامه رضی الله عنه نمیږي اسامه بر پر د باندې راولارس برای قطر کی برای ول تی لکه ده ده د لازمي مسلمانان دي ګه دا لکه شیا ته کی دا تغیر واجب دی خو هغه د پر او برای تغیر واجب دی تقیا کی په دا رقم مو دی وزن خلاصي چې موږ اسلحه وجود دی زما لا کورونه واوري دل برای دی قتل کی دی چې قتل کی برای میر زمرا روان کړ دا غنیمت بل اصحاب د سراریان سو د نور په خپل ما بینس کې چې جسره کلمه په زور ویل او سلام يم د مسلمان پر کمره تو و دا وسنګ عمل پیرس نو چې بیا دې د غزا د خاصه خراله برای رسول علی صلوات و سلام ته اصحاب دا خبره وړاندې کړل چې اسامه خدا غ شکار وکړ هغه سړي کلمه ویل او د تور ورته کاش پر قتل نبی علی صلوات و سلام چې دا خبره واوریدل برای و ده نو دیر غم ورته پیر سو خو رنگی متغیر سو خو بعد ایم کشه نسی برای و سمت و الولی خود کلمه ویل نو تا چه دی واجه خو مرم داره جد عمال تا غلی وی نو بلا واجه خو بدی که نجور ده پسو نرمه دیره ور سراو حقا ده کلمه ناریه در توی که وجه نو خود عمال جد نی اخستی نو برای اسامه دا غزمور را کم خلق چه ده جواب بود برای ده عمازی پا خلا ویل چی رو دی بیدلت مؤمن سو په بل روایت کې راځي چې دول دا چې د زموږ اسلحه ولې دې برای نو کلمه وویل په دې وخت کې نو چیرې د اسلام قبلیږي پیغمبر علیه السلام د سورت هل لا شققت عن قلبه فنظرت اسادق هو ام كاذب برای نو ولې دې زړه نو ورسري خو سم معلومات په دې پس کړي برای په دې کتلې وای چې صادق دی که کاذب دی ایمان په کښې دی که نه دی دا څنګه خبره ده چې یعنی د زړه معلومات انسان ته کیږي نو نبی علیه السلام په دغه باره ورته وویل چې بره نو زړه به دې ورسره لږ ته خو هغسې د زړو په کارو پوهېږې چې په زړه کې کلمه نه نو سم به دې زړه راکښلی معلومات په دې کړی وی چې ایمان په کښې کې شته که نشته کېدای شي په خبره پوهېږي داسې کار یې ورو فرمایه چې ورته عاجزه دی چې یعنې دا خو د انسان کار نه دی موږ چې د یو چا ایمان نه ایمان معلوم خو پر کلمه بې معلومه هغه نارې درته وي تا په زړه کې نه و نو چې د زړو په حالات پوهېږې نو به دې څرلی وای سم دمه دې بره کتل وی چې معلومات یې درته سوی په سترګو دې لیدلی وای دا داسې یو خبره درته وکړه چې دا یې عاجزه کوي چې یعنې دا ستا کار نه دی نو په زړه کې ایمان ته کله معلومولی شي برای دغه آیات کریمه چې دا اوس موږ وایو دغه نازل سو د شین نزول دی الله حکم ورته راولېږي چې دا کار بیا بل وخت ونه کړي. نو دا چې آیات نازل سو اسامه بره نبی علیه السلام ته راغی ول استغفر لی یا رسول الله زما دپاره د الله څخه مغفرت وغواړم. دا خو غټه غلطي ما کړې ده خو مسلمان مې وژلی د مسلمان په قتل کې واقع شو. ګوره غلطي ده دغه فکر کاوه چې اجتهاد از غلاوه چې مانا د کومې خوا دا مؤمن دی. نبی علیه الصلاة والسلام ورته ویل فکیف بلا اله الا الله تو خود مغفرت غوښتنه که لا اله الا الله به څه پکې خوا دی چې نارې والي او تا وژلی دي. وایي دا نبی علیه السلام دا خبره به بیا ول فکیف بلا اله الا الله دا لا اله به څه پکې چې د نارې والي دونه مکرره کړه دا خبره. اسامه بر بیا بیان کړي اسامه وایي زما په زړه کې دا چې کیش زه د مخه مؤمن نه وایي اوس مې نوې کلمه ویلې وای په اسلام کې ستاسو داسې کار اوس دا نوې کلمه چې د مسافر سړی اوس مؤمن شي خو باره تېر ګناه وي معافېږي اوس خو زه د ایمان په حالت کې دا کار راڅه وسنو زه خو کافر نه وم خو مؤمن وم نو څونه غټه ګناه مې په غاړه شوه. نو د پیغمبر د ډېره تکرار څخه چې دا خبره بیا کول چې فکیف بلا اله الا الله دا یې زه دونه متاثر کړم چې کېش چې زه نن مسلمان سوی وای څه معنی دی هغه پخوا خو هم د جادونو عبادت کړي تر ګردو تېرې دی چې کېش چې نن مسلمان وای چې دا ګناه دې نه وای په غاړه دا خبره ده وکړه. نو ورسته بارے چې نبی علی صلوات و سلام ته د زهري وکړل پیغمبر علی سلام د دफार د الله څخه دعا وکړه چې یا الله ته اسامه تعفو وکړه دا غلطی ځنی سوی ده. نو بارے ول دغه سړی چې دی دغه کڅ پاته شونی درلودله دغه پسونه به اوغه ته برته ورکوي چې پسونه واپس کی او بل به ته یو رقبه مؤمنه آزاد کی خود خطا قتل دی دغه حکم ورته وړاندې کی دغه د آیات سره دی قصې اړه درلودله. نو دا شین نزول سو هغه رابط سو چې دا ایمان به کم ایمان چې سړی قتل کې برای دغه ګناه په غاړه کې چې فقاسته قتل کې چې د خپل ایمان بس شي دي تر په جنه مو کله چې یا زیات زړه معلومات کو اوس به نو ترجمه ته برم توجه شم. په ترجمه کې الله دې فرمایي یا ایها الذين امنوا یا ایها الذين ايه هغه کسان امنو چې دوی ایمان راوړي دي اذا هغه وخت ضربتم چې تاسو سفر کوي تک کوي په سبيل الله په لار کې د الله جهاد غضرب خو اصلي په عربي کې دا وهلو ته ویل کیږي چې سړی شی وایي دا مسافر چې روان دي دی ګوکه په لغتو د مزه کو دا شی وایي. نو په دا غضرب به ذکر کړ دی مراد دې نه تاک دي چې سړی جنو. نو هغه یا کسانو چې ایمان ولاش اذا هغه وخت غضربتم چې تاسو تاسو سفر کوي په سبيل الله په لار کې د الله معنا د جهاد لپاره وزي نو تاسو به څه کوي په هر کار کې چې دی فتبینو تاسو شت تحقیق معلومات کوي دغه فتبینو بل پلا بیا راځي اله ته بیا ګورو دلته وس ترجمه ما څنګه وکړه فتبینو شت تحقیق کوي دغه سی بیا دغه ما کوي خلق وس متل جوړ کړی دی د طالب په باره کې وای د جتر اراده عمله د مخه ده خبره پوس سړی خو مشکی یو کار کوي خو پلا اراده ورته کوي سنجیه بر اور ولاړي مګر دغه اراده نه کړی به د پښې سپور دي دار کم دي. نو دغه په تبینو علاوه چې دا کار مکوي په چا کې در تحقیق د مخه مسپرې رښ پښې سپورې چې یا علاقه دې پرېښته علاوه په تبینو تحقیق وکړه دغه کار چې زکوم بیرته بیا زما د پزی پزوان دی پیغور دی کدا ثواب دی داس فتبینو معلومات یې تسکوي تحقیق یې کوي ولا تقولوا تسمى واسط لمن وهغه چاته القا چې دی وړاندې کې الیکم وتسته السلامه تابعداري دلته د سلامه سمره تابعداري ده. تابعداري څنګه در وړاندې کې مراجعه هغه علامه ده تابعداري هغه علامه د اسلام اسلام کو انقیاد ته ویل کیږي د دې تابعداري علامه ته څنګه وړاندې کې لکه دغه مرداس یو خو چرز غاستي کلمې ویل چې لا اله الا الله محمد رسول الله کله خو ا دې ګرد کله ازغلی پر بل خوا باندې او دې ته بل علامه ده چې د اسلام پر طریقه ته سلام وایي چې السلام علیکم نه درته ویل چې سهار دې په خیر یا دې غرمه په خیر یا دې عمله په خیر خدا شي نه دی ویل خو سنت سلام د پیغمبر دې درته خدا د وړي علامه ده دغه چې زه مسلمان يم ستا انقیاد کوم وای امر کوه زه ستاسو سره ملګری نو دلته مرده سلام د مخه د علامه خبره کښې شول ولا تقولوا تسمى مسلمان هغه چاته القا چې دی وړاندې کې الیکم وتسته السلامه علامه د انقیاد د اسلام د تابعداري علامه نه یوازې د کلمه او الله اکبر و دغه سلام نه دی مسلمان پر منځه ولاړ دي ته پر راځي تورتا یا یا دا وس ما د مخ دی پر منځه ودرې پر یزه په خدا کړم چې پلای په وینو او بنه کمن یا پر اذان باندې ولادت خدام د اسلام علامات تو یا ولا کزه د اذان و منم اذان کی نو اذان یې ام نقشه ده منځ یې ام نقشه ده کلمه یې هم نقشه ده سلام یې ام نقشه ده خدغه سي نقشه یې ته د تابعداري پیش کړ چې زه انقیاد لرم د اسلام و دین ته تابعداري لرم ته دا مره ده ونه چورتا لست ته نه یې مؤمنن مؤمن نه لست ترجمه کوم تیسی مواس اغا چا تا چه ورانی که و تیست سلام سلامانا دی انقیاد علامه تت کم خبر مورتا کوم لست تا چه تنیا مؤمنن مؤمن ستا ایمان زنه منم تو خود تغییر واجب آیا پشتانه تغییر واجب بولی اصلی دا تغییر ندی تقیه دا تقیه زن ساتل چه دا زن ساتل نپار زپا آره طریقه چی دین و پرشیگان دا تاوان کرد چه دا خدا را کم که مازی تقیه واجب دی پخپل زن مازی پا دا چم خلاصی چیر بیا دی مؤمن سو الله یا غراز وای چې تا خوب سونه په نظر کې نیول چې دا سونه غټه رامده تا به تغونه تسی طلبوی عراغ ده سامان الحیات دنیا ده جه دنیا ده جون ده جه دنیا جون ده جون سامان خونو شدی اصحاب تا پاقه گردی که اغا پسونه معلومه دلی پا وست وقت که مرسیکل دی مطاره دی خو مطاره را پاتیج سرکم چی شدی بولی دا نیو نیو مطاره اکسل مطاره پاتیج پلانه مطاره را پاتیج دی ده مخه چپ کنو یای ده مثال پا تور پیسی ورسخه دی ده را پاتیج علاوی تا ده غواری تا ده کرده پارده که تب تغونه تیش غواری عرق ده سامان الحیات دنیا ده جه دنیا ده جون وام دا کار مکوی ولی فعند الله مغانم و کثیره دا غا پی پا معنا سره دا از دا تعلیل دا از عند الله دا جیج ات دا کار مکوی چه عند الله فنیز دا الله خو فا علم که دا الله خو مغانم و غنیمتون نجی کثیرتون بخیر دیر دا الله فا علم که ستیس دا پار دیر غنیمتون پراتا جی پا لاس بی الله در که تا ولی دا غا سی مشکوک شین را کشه چاغه کلمه در توی که مال غنیمت که برای دا غنیمت دینو دا کار مکوه ولی مکوه الله اینو ستارس خدا غنه دی خوالا نور غنیمتو ندیر در تیشه جه فعند الله دا جه جاتا چه دا لا پا وران دا لا پا نیز مغانیم و غنیمتو ندی کثیرتون بیخی دیر یه پلا مغانیم جمع دا کورتو وگوری باید کثیره سپت را چه وردی چه الله پا خزانو که غنیمتو ندیر پراتا جه الله با غط کافر پا داز دار که لوی لوی شامی در تفاتا سی دا غا چونگی دا مسلمانان قتلون مکوی چه مرسی کلو تو پنچه از غاله کذالک کنتم پس یا لاپاک دا فرمای کذالک پر دغه رقم لکه مرداس کنتم خو تاسې هم واس من قبلو د مخه شنو چې ته سړی په اوله پاک کلمه نه یې لکه چې لا اله الا الله وایي وایه چې دا صادق مؤمن نه دي نو خو د اصحاب چې خو اکثره د مخه مشرکان و نو خو یا یهود یا نصارا و خو رالی د نبی علیه السلام په برکت د اسلام په نصیب سو داسې خو نو نه دي چې ګرد اصحاب د مور د پلار مؤمن پیدا سوي خود څوک سپینځل یو کافر را لیکلی ما ویل څوک بزوان او څوک بڅنګ و داسې خو لږ اصحاب د سوچ د رسول علیه الصلاۃ والسلام په زمانه کې د پلاره وزیر دی له مؤمن دا نو خو دا رقم نو شه خو ته دغه کافر وچ تا ورده وره کلمه ویل چې لا اله الا الله محمد رسول الله پیغمبر سره کلمه رات کړه کني خو د نبی علیه السلام سره مجاهدین ور سره اصحاب ور سره نو خو هغه هم پلاره ورده دی چې یا یاد اج ولا کو منم الله واستغفر ولي ومنرس نو چې ستا غیمه نه کده چې اوله پلا تا کلمه ویله ستا په زړه څوک خبرو وسته د بل غیبیان نه منه چې یا د نه کی وای نو ختم هغه سو ویله پر تا دغه دوره کې رسېو د اوار د ورده کلمه نو ستا غی خل ګرات کړه خو نه کړه رات کده اس په خبره ته شو یېږي خدا ار صحابي چې د کفر راوښ چې د بولا اله الا الله خدا نور اصحاب کولې سو چې دغه د اسامه چا مې کړی پیوالو چې نه منم ته د ځان ما چې په چم ځان خلاصې الله تعالی ته ذالک پر دغه رقم لکه د مرداس مسله چې کنتم خطس ام واس من قبل د مخه نو ته خو ما ول د واره دغه سی وي مگر الله صدر سره وکړه چې د واره دا سی فمن الله علیکم فمن نو احسان چه شو الله علا پاک علیکم پر تسی بانی الله ستا سر سنگ احسان وکی اغا ستا دا خلی کلمه نکر قبول خو قبول اکر نبی علیه سلام کنی جویل چی یا یرا چپای کدای مازی پخلو آینو نو گور تم دا سیوی لکه مرداز الله احسان در سر وکی مانا ستا تو بای پا دا اصحابو قبول اکر چرا جا چیزو علا کپر نکم لا اله الا الله نیکر رد نو تو بیاول دا بلغیر دا یعنو دا فمن لا ترجمه ته متوجه است فمن احسان کشش او الله علا پاک په کوم خبره احسان در باندې کشش چې دا ستا اوله کلمه قبول کړ په دې کې دلایل نه درسره لري چې دا د زړه د اخلاص نه ده احسان کشش او علیکم پرتس یا دا فمن الله ترجمه دوه مده شه علامه جار لازم مخشی رحمت الله علیه دا سوای اغایش په من الله دا معنی چې تیس خدا سو اصل که مرداس تا اسلام خوم نو مشهور خلقو تا نو معلوم اول کلمه چې تا ویل اغه دې مشهور نه و په من احسان کړ شو الله علی پاک علیکم پرتش په شهرت د اسلام سیس اسلام کو نو ورسه بره مشهور سم دا خو احسان الله در سره وکي نو د مرداس اسلام که مشهور نه و اسلام خو اسلام وو دا احسان تا باندې علا کړو چې تا اسلام مشهور سو خلقو ورته اسلام پیژن مرداس خلقو نو پیژن دلی نو هغه احسان د سر نو سیتا وجی ویل نه که مسلمان خوونه د فمن الله ترجمه دواره کام اسو فمن الا احسان کړی شو پرتیسی په قبول د اساس د هغه اولی کلمه کله ستا کلمه راته یا فمن الله الا احسان پرتیسی کړی په شهرت اسلام سس چې تا اسلام بره په دنیا کې مشهور شو چې پلانوی صحابي مسلمان پلانوی پلانوی ورده واره خدغه رقم نه وي چې تا اسلام مشهور ورده واره خلک دې مرداس رقم دا رقم وي بیرته بده تور ترجمه و کذالک پر دغه رقم لکه د مرداس اسلام کنتم تشواس من قبل د مخه ختم ورده واره وو ویل کلمه مشهور فمن الله احسانا وكي على فاك عليكم برتسي فقبول سرد دي غير كلمه جدا معلومات نغالي يا فمن الله احسان كشو على فاك برتسي فشورت داغي اسلام ستا داغي اسلام يدر مشهور في ففايك فتبينوا مخك بسار كم دا آيات كريمة دلتم دا فتبينوا كي دا عيني أغا ترجمة كي لكاغا فتبينوا خدا ما ناش دا خبري تحقيق كوي دا غي سمبك شكي لويش دلتم وي فتبينوا تحقيق كوينو نرشد دا يولي وراهو غرزاو دوا وارا يولي وار یو خدا دې چې دا معلومات تاکید وکړي چې الله دا مهمه خبره په سر کې ذکر کړې په پای کې چې مجاهد ته چې ځه که په سفر ځه عملیات کوي یا د لې په حذر کې عملیات کوي په دواړو سبتو کې پوره تحقیق او د خبرې د امر ساتره و که دایس په مضمون پوهیږي د آیات به ته دا معلومه نه چې دا خو که په سفر ته معلومات به کوم حکیم الامت رحمه الله وایي دا خو فقط مازه شان نزول په خاطر باندې دا ویل چې که په سفر تاسو په اصحاب ته دا مشکل په سفر کې پیښ شوی دی کنه ته که په سفر کې که په کور کې حکم دا غري چې تر هغه وخت پورې به اجراءات نه کوي تر څو چې خبره شه معلومه نشي نی خلګی دی وګل په باره کې چاته دا دار رقم دی ته باره معلومات نه کې بالا پکې کسبوري چې پلان یې اجي سبب بابا خواجه صاحب دی دواړه را وغواړه پښتنه ځینې وکه شایدان ځینې وغواړه کوه نو خود به مجرم ته جزا ورکه او کاغه مزد دی خو سره بده ته باره دا چل کې نه ته خو باره په تا باندې د سپی غورونه به تا ته ودی چې باره به تر اوشتای نه سي په وطن کې به خواجه د شوروي د وختو جهاد نو یو د مجاهدینو مشر هغه باره ماته وایي داس مش خلک دا رقم دی ورالي باره پلانه خلکی دی دا د خلکانو سره رابطه لري پلان جاسوس دی دا شام چې وای ولکه دا یو غړی د ژوند عقل لري چې زړی ژوند دی پریش اخر ول یو وخت ول مادر غوښ کړه کړ بیا ول غوښ کړه بل پلان شو بل برام ورځ موږ بیا دا عادت تی موږ سره را غوا موږ د نور کلی څه معلومات بود کلی د ملات څه معلومات کو معلومات ډیر کو کنو بیا نو موږ دا بل وښ دا قبل سره خدا وطن په سات کې شي په ما باندې خلک وایي وای دي سي په خو خدا غره کم نو وښ کې ته بک شجر زنه نه په خبر په دایو خبره د سکې نه وښ په خو خدا غره کم وښ کې نو ته بک شجر هغه نه بیا چې لا خبره ده نو دا خلک دا غره کم خلک جنو الا په دغه دوا ور چې پته بین معلومات کوي انسانان رقم رقم دي اله کوشت خون په تابند کې نو دا به تبینو عین هغه ترجمه ورکړل کا هغه مخکې په تبینو چې تحقیق کوي د څه د پاره چې تاکید په دې مسله کې راشي او بل دا دي چې ال تعالی ال فتبینو هغه د عوکش شو چې فرض کې معلومات کوه ورسته په دما بینس کې چې د نور خبرې ورواچ ولې دا کوي چې د لایل سول په پای کې د نتیجې پر رقم پر بنا کړ چې شنو چې په دلیل می پوکړه چې دا غس کیسې پیښې په تبینو نو معلومات کوي نو په خبره پوهیږي هغه مدعا سول کې شول دا د نتیجې په توګه چې ما بنس که داخل بیرو وکره جه علاپا چه داخل اسلام برا قبول دی تا تا چه پزر چه خبره نو پا تبینو چه شد جه پا خبره سر خلاص چه دیسی غلطی پیشیش نو شد تحقیق کول دوام ترجمه دا پا تبینو داره چه علاپا دا بیانو که پا تبینو تسی پی کرو و سپل زگار تا خپل آخل و اخپل گره وان تا سر شوا که دا کار دا کلو دی چه اغا تا تا دی اسلام ناری و الا اله الا اله کلمه وای او تا پکشی کس بوله وازی علاله په مضمون پوه شه په تبینو دلته ترجمه دا نه سوه چې تحقیق وکړه معلومات خلکو څوک لکه هغه اول په تبینو ترجمه دا سوه چې غور وکړه ګریوان ته سر شه وکړه چې دغسې کارونه بیا تحقیق چې ته کوې دا د کولو دي خپله به تا ته سره زړه ووایي چې یا دا خو د کولو نه دي په هغه ګړي خورا سړی په توده ویني کې یا کار وکړي مونږ وروسته سړي ته باره دغه نه ډم ودرېږي چې باره ګرده خلک ټول د اسلام رنګ په بد شي د اسلام رنګ په بد شي نو دا په تبینو دا دوه ترجمې پیدا کړې ان الله بشك الله عز وجل كان دي بما فاغ كارو تعملون اجتس عملكوي خبيرا دي خبردار دي نو څه معنی یعنی دا هدایت الله اوس درته کښېښو چې قانون دغه دی که ته په جهاد کې که په غیر جهاد کې چې کارونه کوې ته به تحقیق د خبرې کوې اوس نو الله وایي زه کارو باندې خبر یم یعنی نو څارم چې دغه قانون تطبیقیې که بېرته هغه ایله بله زندګۍ ده چې دا مړ که دا مړ که دا مړ که دا رقم که دغه یې ورته کړ چې الله وایي زما څه چریدای نهشې دا بنام بیا نهشې کولی موږ خو نه وو خبر موږ خو نه وړاندې یو نو الله وایي او حکم دادی په قرآن کې راغلی قرآن د ټولو مسلمانانو اساسي قانون دی په دې بیا ته څنګه وایي چې موږ خو نه وو خبر او کار م کوي د انسانانو د قتل لکه سړی چې موټر ته خېژي ډریوري نیز د خلک په مړه کې خو دا غټ مجرم دی نو هغه وایي چې زه دې نه ولې ورختلې نو نو هر کار چې مسلمان کوي باید دی وار د واره د هغه تبیون وکړي تحقیق یې وکړي زده یې کړي برای نو شروع کړي دا رقم یې کړي نو د هغه رقم بې علمه ډاکتري چې کوي خو د ورځې بل لس نفره مړي د هسپتالو سره اوسي خو هغه وایي دا څه جهل مقرر دي زوی مړي ان الله بشك الله كان دي دي بما فاغ طول كارو تعملون تسع عمل كوي خبيرا خبردار دي چته تحقيق كيا كنه كست اعمال الله فاكت معلوميش نو دغه یو هدایت سپه دی بارکی چې د یو چا د اسلام د منولو د پارش کې ځنی ومنه بس د لا اله الا الله کافی ده د دغه قدر کافی ده چې مسلمان پر کمه سلام ته تو وای د دغه کافی ده چې پر اذان ولاړ دي دغه خبره دا کافی ده چې پر منځ باندې ولاړ دي ته نور د زړه معلومات نشه کوي کې کې نو خدای پیغمبر خبر له اسامه ته چې وکړ بر الحلا شققت قلبه ولی زرن ور شریف نظر ته تابک ته یو چې ایمان ستا کنست پکشه سمانا یې نه خو دا کار نه مار میر چې رګه سره ورچری کې نو د باندې څخه د کوم خو خبرې خو به خنه خبرې شي بس د اسلام خبره کافی سو د لا اله الا الله د اسلام د فرض د ظاهری یو باطنی اسلام دی چې جنت علاوه کې که دوزخ هغه د دود الله تر مخ ستا د فرض ته د احکام د اسلام پر جاری کې ستا د فرض د خلی اسلام کافی دی په دا مضمون ته سپو یېږي د سینه د خلی کلمه وویل په ځل کې کلمه نه نو پر علام تیریږي پر الله خو نه تیریږي الله به الله راګر پر تا تیریږي ته په ونی ورسوله ته په ونی ورسوله ته به بیا د سره معامله د چا کې د مسلمان کې د زړه معلومات ته نشه کولای نو الله عز وجل د دغه حکم د عمل کولو تطبیق مشتول مؤمنانو ته را لره راک واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.